Zor mijn doeboom. Mijn doeboom? Zijn kantoor is een snakkie. Open de botel. Bale. Balen, ik heb de katten gedaan en wat is het dan? Lekker net in haar balen dan karza. De hebben ze geen idee geest. Inshallah, balen pillen dan. De geraka die daar. De geraka. Basha Zuba. De kijk saureka. Haar zeek ik over een idee. Haar zeek ik over een? Christina Gubaha. باشادي اگر قسكيان راز بو مالان بيش فير كودا روا باشادي اگر بردوان بيش رودا دات اي خدا اي خوش كت كم دروخي تو بلایم بتوانیم با اون بردستان را رایم بگرین؟ نه زنم، بلایم تو به همو حولت بگرین و دست به همو حکره بگرین هی، ممزانا، ممزانا سالا، جار باسی او آمیره لگو کردم، امن لسار دیشیتم، آمیرش تیک دارا بیویستا کار چوها بکن رای بگرین بابر دیل پیش دانین، بلکو رای بگری واف زنم، اونده بزنی لگو را گرتنی دی با هنده شدی کبینین یالا دی زو خیر کار کن سالا دی سوپا اول دنبینه اول دنبینه سالا دی خیر پرسو دست داره کار میکنه علی بابا جان، نوی ایشکان من پیجوی بخین باشا تو شرمی لخونه که خلچی بخانه که دو پاریز نو پیجوی خمده دا بیشی وی وی مام زنه، بسه که زور راستا ایدی؟ سرطا باورم پیان نکر، وام زنی گالتای دبخن دلی گالتا؟ پیویست باور دیم پی بخی خوالیت ببوره گورم، خریب و کنشکن که مامیرم بی گالتا ندکم بستا، ما بستم خراپه نبو توامی مسئله که او بو خوم دهد لبر او باورم پیان نکر با هوی تنبالی تو کشکه کد دفو تینی تو خواه ارمتیم ده دزانم ایشه چه خرابم کش بلان باور که با انقض نبو آخری چه بسر خوامینا همیشه لگل خوام و خلچی ده خرابم چه بخوام کرد امن جل کدیم جانداری گوده کمانم باورم پی بکن گورم اما تو هزار کشکه که من دبینین دو هزار خوزگه که مگر راستکه ده گره خوی به کشکه گوره که دانه داد آشته نبید اگر گره که نزولنین دلی چاره یکی دیتوا؟ بله بیروکه یکی زور باش و گنزام هیا من زانا بکره یکی گوریز لسر بیرکه هیا وانیا؟ بکره؟ بکره؟ هیو سر ایسا او بکره بینیم سپاس با او بران که او بکره تان پیه منده لیش من ببون که که مگنا راحت تان دکه باش او با تمام چیل او بکره بکن ما با جان کشکه که لخطر ده ایده بیرزگاری بکن دلی چی کرکم؟ و بکره بمان هینا سپاز لبو خواه کدوانه کوتن مام زانا بکره که هل دا یار مکیم دا گریسه که مان که هل دا دی ها خانم کاتان لەگەڵ ناومێت مەبن بە هاریکاریە سەر دەتوانین ڕای بگرین بەڵێ بس داوای لێ نەکردون ئەوان تەنها هەست بە گرنگی یارمەتیدانی یەکدی دەکەن بۆ زالبوون بە سەرمەترسیەکان دەستی هاوکاری خودا لەگەڵ کۆمەڵدایە بەڵێ ئێمە بەردەوام هاوکاری یەکتر دەکەین ئەگەر هاوکار و یەکدەست نەبواینە ئەوە کۆشکەکەمان دەڕووخاو لەناو دەچووین بەڵێ بەڵێ هەنگاو نەکەی جارشتکەوە بێخم لێ پاردەیتەوە باشە ئەمن بێخەمەم ئەلی خۆی ئێمەش نا ئەوەندە ڕوو لەکە بەسەوە چێگاڵتە بێگری ها ئەم گۆزۆ